Min kampu s-FM n-selmu l-komun il-għankum għal-programm jħor fil-sensila il-Malti l-lum id-dija ta' zminna fil-mkien mal-mistiden residenti ta' dan il-programm il-professur Charles Briffa. Il-Malti tal-lum jeħtieġ sistema ta' kidba sabiex ikun jista' jiffunzjona fil-beraħ tas-soċjetà, fil-wissa tal-istamparu fil-firxa tal-elettronika. L-ortografija Maltija msawra fl-1924 mill-Akkademja tal-Malti li dik il-ħabta kienet tissejjaħ l-għaqda tal-kittiba tal-Malti għandha l-għan li tistandardizza l-kitba bil-Malti. B'standardizzazzjoni nifmu użu konsistenti minn kulħadd ma' regoli fissi li xi wħud minnhom jistgħu jippermettu xi varjanti. Fil-programm tal-lum aħna ħa naraw xi ideat fuq l-ortografija tagħna. Sewa, u ħanibda b'kunċett li rridu neżaminawh. Għaw ħafna li jaħsbu li l-kitba għandha tirrifletti t-taħdid kemmu veru. Ħanaraw da xejn. Mela, għaw idea ġenerali, l-Malti jinkiteb kif jinħass, ma jeħtieġ nispeċifikaw li, u dana il-kontribut tagħna permezz dan il-programm sewa, li l-Malti tal-lum jinkiteb fil-biċċa l-kbira tiegħu kif jinħass, imma għandu waqtiet meta jirrispetta l-etimoloġija, issa biex jagħmel hekk allura ma jibqax imbagħad kif jinħass, għaliex ikun hemm l-iżvilupp. Ħalli nispjegaw. L-alfabet li qegħdin nużaw huwa l-alfabet Ruman. Għalkemm forsi dan l-alfabet huwa l-aħjar wieħed li jista' jkollna xorta waħda mhuwiex perfett. Maw l-ebda sistema li hija perfetta, sewa, ma fihx simboli jew grafemi biżejjed biex juri l-ħsejjes jew il-fonemi kollha tal-Malti. Id-deffiċjenza tiegħu, pereżempju, tinħass sew fir-rappreżentazzjoni tal-vokali għax il-sinna għandu wis aktar minn 6 ħsejjes vokaliċi. Fl-alfabet tagħna aħna għandna 6 vokali. A, E, I, E, O, U. Dawn is-sitta għandna, però aħna meta inti tkellmu għandna ħafna iktar minn dawn. Ħanaraw. Jekk nieħdu t-tul vokaliku fit-taħdid, naraw li hemm differenza bejn iż-żewġ vokali tal-kelma fini. It-tnejn qed tinkiteb fe I ne I, mela jiena għandi I I. Imma l-ewwel I fi hija twila. It-tieni I hija qasira. Mela hawn diġà għandi żewġ ħsejjes differenti, waħda hija I u l-oħra hija I. Fini. Tara ġifieri, issa dan jinstab ukoll f'diversi klimieħor ukoll. Klimieħor ħafna sewa ukoll. U importanti li aħna nżommu f'moħħna li dak jeżisti. Per eżempju, jekk aħna nibqgħu fuq il-vokali I, nsibu li għandna mini, lili, sidi, bili, tiri, ġidi. Imma dawna, ara, mbagħad jatuna. Mhux bil-fors fejn għandek konsonanti vokali dejjem sa ssib dawn iż-żewġ vokali, għax jekk jiena nieħu sibi, gidi, kisi. Hawnhekk għandi I l-istess vokali. Ettera? Il-ħosset jikreanna naqra problema ma' hawnhekk. Eżatt, eżatt. Aw għalhekk hawnhekk allura rridu noqogħdu attenti meta aħna ngħidu l-kitba tirrifletti it-taħdid u dan il-każ le, għax kieku l-kliem sibi, gidi, kisi, siwi, kiri, ġiri, ma jinkitbux kważi jisom l-istess qed nitkellem fuq il-vokali sewwa bħal mini, lili, sidi, bili, tiri, ġidi. Qed nifhemu? Iktar kważi flowel każ f'dawn it-termini li qed insemmu għandek it-tawa li hija forsi se qed tidħol li hemmhekk. Le, għax li hija għandha ħoss differenti. Differenti. Fejn inti għandek mini, dik I hija mtawla, li hija mkarkra. Kiel, ara, tifhem? Issa hija tinfetta apposta għaliex tkarkir fil-fatt huwa titwil, imma biex noħorġu daqsxejn ta' distinzjoni. U l-Malti jippermettinna li nagħmlu dawn iż-żewġ distinzjonijiet bejn dak li hu titwil vokalik u dak li hu tkarkir vokalik, allura nagħmluha. Sewa. Issa kultant imbagħad insibu l-istess spelling mili u milli. Ups, arom, qed jinkitbu l-istess, qed jaqraw differenti f'temna u għandek fidi. U fidi, fidi ransom, sewa, u fidi fate, sewa, bini u bini. Dawn huma affarijiet illi irridu nieħdu ħsiebhom meta aħna nikkonsidraw jekk il-kitba tirriflettix it-taħdit, jiġifieri sa ċertu punt. U sa nkomplu sewwa għaliex jekk nieħdu aħna ħadna vokali waħda, jekk nieħdu l-oħrajn se nsibu li għandna l-istess każ. Jekk nieħdu AE o U għax li ħoss wieħed għandha dak l-imkarkar sewwa, insibu li fit-taħdit hemm it-twal u hemm il-qosra. Per eżempju, fejn għandna l-vokali qasira sewwa bħal jekk nieħdu A, xatt, qalb, ġar, A hija qasira. Imma mbagħad din intawluha rat, xi so, rat, sab, ġar, ettara, hawnhekk hija twila. Le l-istess, del, beda, sena. Għandek jekk tieħu sena u tqabbilha ma' xena, ara, kważi qed jinkitbu l-istess, le, qed titwal. Ċena, ċeda, ettara, le qed titwal. Għandna lo, xorb, bot, ħoss, imma mbagħad għandna lok, noli, kok, ara, huwa imtawwal il-ħoss tal-lo. U għandek kull, il-klassika hija differenza bejn kull u kul, ettara, twila. Punt, lutzu, but, mur, waħda qasira u l-oħra twila. Jiġifieri dan huwa punt importanti li qegħdin nagħmlu aħna hawnhekk sewwa li vokali, l-istess vokali, kultant takka fl-istess struttura ta' kelma u qed tassumi ħoss differenti. Qed tassumi dak li ngħidu forma fonoloġika differenti. Mela il-kitba tirrifletti t-taħdit mhux dejjem, nerġa' nirrepeti sewwa. Nsibu eżempji oħra ta' żewġ kelmiet spetluti l-istess bħal l-onom omonimi, bħal għanna ġara u ġara. Qed jinkitbu l-istess. Sewwa, u għanna żina u żina, right? U hemm xi każijiet oħrajn. U nsibu kliem ieħor li jieħu vokali twila u l-istess vokali qasira fl-istess kelma, pereżempju kulur. Ara, hawnhekk it-tnejn qegħdin bejn żewġ konsonanti ku qasira lur u hija twila. Futur, dulur, mutur, unur, muntun, jaħdmu kollha fuq l-istess. Sala, pala, ala, spara, ċara, tara. Dawn huma differenti, pereżempju, minn mara, għandek tara, mara. Kważi għandek l-istess struttura, però qed inleħnuhom differenti u x'tara. Mela dan kollu qed jurina li fit-taħdit għandna l-vokali twal u l-vokali osra u fil-kitba dawn jinkitbu l-istess. Mela. Ġifieri diġà qed inwieġbu għall-mistoqsija tagħna tal-bidu. Li mhux eżatt. Kitba ma tirriflettix eżattament it-taħdit. Eħe, issa dana aħna hawnhekk badna sempliċement il-vokali. Sewa, għaliex nistgħu hekk nieħdu il-konsonanti. Sewa, pereżempju jekk inti tgħid ħadit. Tabib. D fin-nofs ta' ħadit hija d imma fl-aħħar qed inħossha bħala te. Ħabib l-istess. Fin-nofs hija b u għandek il-p fl-aħħar f'ħabib. Sewa. Issa. Mistoqsija oħra. Allura l-ortografija tagħna hija fonetika. Kien hemm żmien, niftakar anka meta konna nitgħallmu aħna fit-tfuliti sewa, grammatika Maltija jgħidulna dika. L-ortografija tagħna hija fonetika, sewa jiġifieri kif tħossha. Mhux dejjem kien hekk, pereżempju jien niftakar għax darba ktibt għamel kif inħossa minn ajr għajn għax hekk inħossa lajta bl-aħmar. Din ftehmna jiġifieri mela mhux vera, kif qed tgħidli hekk u mbagħad qed tikkoreġini. Jiġifieri rridu noqogħdu attenti ta' dak li ngħidu. Il-forom mitkelma qegħdin fi stat ta' bidla kontinwa. Issa, x'dan huwa wkoll fattur importanti, sewwa, aħna ma nitkellmux kif kienu jitkellmu 300 sena ilu, laqas kif kienu jitkellmu 50 sena ilu fil-fatt, u x'hekk, jiġifieri huwa importanti. Allura wieħed irid joqgħod attent li xi jkun irid ifisser meta jgħid ortografija fonetika. Dan ifisser issa li il-forum qodma tat-taħdid jistgħu jibqgħu jinkitbu sa bosta żmien wara li jkunu għebu mis-smieħ. Fil-każ tagħna għandna l-għajn u l-akka fuq dawn iż-żewġ grafemi nistgħu nitkellmu ħafna għax issa drajnihom. L-għajn u l-akka kultant il-funzjoni tagħhom hija biss storika bħal meta pereżempju ngħidu għandu jew kellha fil-kelma ġawar, pereżempju dik l-akka x'inhi tagħmel hemmhekk. Jekk tagħmel xejn. Il-funzjoni hija storika. Ġifieri storika. Storika jiġifieri fl-antik kellha ħoss bħal pereżempju l-kelma deb. Kienet tinħass l-akka fin-nofs deheb għataw min għadu jleħħin għalik sewa. Imma illum issa dak il-ħoss sparixxa, però aħna bqajna nikbuh. Għaliex, għax bqajna fidili mal-ġrajja tagħha, mal-ġrajja ta' kif kienet qabel. U dak ukoll huwa rifless illum ta' kif kienet titleħħel dik il-kelma fl-antik. Għalhekk qed ngħidilha li hija funzjoni storika. L-ortografija tradizzjonali tagħna tistabbilixxi ruħha tant li ssir qawwija ħafna u x'aktarx reżistenti għat-tibdil. Eżempju ta' dan hija l-kelma skont, according to, li qabel kienet tinkiteb bid-de. U meta mbagħad il-Kunsill Nazzjonali tal-Irżien Malti iddeċieda li din għandha tinkiteb bid-te għax dejjem hekk qed titlissen. Sawa, kien hemm ħafna li opponewa u rreżistew din id-deċiżjoni. Temna għaliex. Għaliex, n-nies tant ikunu drawa, issa ħalli nippruvaw nibdlu dik il-kelma drawa, tant ikunu investew enerġija fuq dik il-kelma biex iżommuha skont bid-de, sawa, li mbagħad meta inti tiġi tibtilhom dawna se jħossuha daqsxejn ħiebsa. Tkun drajta hekk, issa daqqa waħda tittibdilha. U allura titkorreġi dak li l-kien nifsek kull darba li tagħmilha. Illum għalhekk nistgħu ngħidu li l-ortografija moderna tal-Malti tirrappreżenta it-tlissin jew il-pronunzja li kienet prevalenti fi żminijiet oħra. Ukoll dan huwa punt importanti, tantu hekk li l-ortografija moderna ma tiddistingwix bejn xi ħsejjes li daħlu fil-Malti relativament reċenti. Per eżempju, fil-Malti modern narfu t-tliet ħsejjes it-z. Z u dż. Sawa, dż ta' tzija, dż ta' żejt u dż ta' gazzetta. Sawa, dawn huma tliet ħsejjes li fil-Malti tal-lum jeżistu. U huma differenti. Però fil-kitba niddistingwu tnejn minnhom biss, dż u dż. Għax waħda minn artikka l-oħra bit-tikka. Mela l-qada preżenti f'dan ir-rigward hija li fil-kitba qegħdin nużaw simboli storiċi li huma bla tlissin, pereżempju għalhekk. Fil-kelma għalhekk għandna żewġ simboli hemmhekk li huma mingħajr tlissin, l-għajn u l-akka. U fl-istess waqt m'aħniex nafu bejn ħsejjes differenti. Il-nazzjonalizza it-z u dż qed jinkitbu l-istess, c-doppji hemmhekk, l-istess, għax l-erba li huma mingħajr tikek. Ma l-ħoss huwa differenti. Qed tifhem jiġifieri anke hawnhekk kemm hi fonetika din. Mhijiex fonetika fil-fatt, għax fejn m'hemmx ħoss qed nikdbu simbolu. Fejn hemm ħoss differenti qed nikdbuh l-istess. Qed nikdbuh l-istess. Alright. M'iniex qiegħed nissuġġerixxi xi bidla fl-ortografija, le jien qiegħed hawnhekk niddeskrivi dak li għandna aħna. U nippruvaw daqsxejn illi ċerti kunċetti illi għandna fuq il-lingwa tagħna nippruvaw naġġestjawhom. Mhijiex fonetika għal kollox, right? Forsi jekk inti tqabbilha ma' xi lingwa oħra sa ssiba li hija fonetika aktar minnha. Iva, però mhijiex fonetika għal kollox. Naħseb li diffiċil biex issib lingwa miktuba illi tkun fonetika. Purament fonetika. Mela li qegħdin ngħidu huwa li l-ortografija Maltija mhijiex għal kollox fonetika, għandna ħafna evidenza li turi l-kontrarju fil-fatt, ħalli nkomplu niftħu fuq huda, insemmu ftit każijiet. Per eżempju, il-ħoss sikklikjat lateralment meta jaħbtu flimkien iż-żewġ forom t-l f'pożizzjoni inizjali ta' sillaba ma għandniex biex nirrappreżentawh. Il-kelma tlieta, tl, tl, tl, tippronunzja minnaħa tal-ġemp tal-ħoss. Aw min jgħidha klieta. Aw min jgħidha klieta, tal-ġej jibdela bil-ka. U aw min jgħidha b'mod illi illissinhom separatament, tlieta ukoll. Ġifieri għandna daw tliet varjanti, tlieta, tlieta u klieta. Ukoll. Dawn huma dan huwa dak li jien ngħidlu il-ħoss ikklikjat lateralment. Infatti min jippronunzja, għalmenu kif nippronunzja jiena, sewa, tlieta, tħoss in-nifs ħireġ min-naħa tal-ġemp tal-ħall. Sewa. Il-kliem ħabib u ħadit dawna semmejnihom, sewa. Mbagħad hemm il-kitba fil-kitba terġa' titfaċċa itte fil-kelma aċ, per eżempju, fejn laqda ta' tew xe tnissel ħoss ta' ċe. Sewa, mela għandek. Tim ma tinkitibx biċċe. Eżatt, għandek it-tux aċ. Meta hija ċe tant evidenti bħala ħoss fil-kelma. Eżatt, eżatt. Issa li hu interessanti fejn tidħol din iċ-ċe, li l-ewwel qed għandna l-ħoss ta' ċe fih innifsu. Sewa, pereżempju jekk jien ngħid ċajt dik hija biċċa. Hawnhekk però qed ngħid aċċ għandi l-aċċ għajna tixa, tixa u għacċa. Alright? Imma mbagħad hemm tajċ. Toqgħod tajt ġifieri tajċ. Hawnhekk mhux tixa, sa dexa u qed inlissina ċe. Jew ħareġ. Qed niktibha bil-ġu u ngħidha ċe. Tara, ġifieri ara kemm għandna ħsejjes differenti, ċoħe l-istess ħoss qed jinkiteb mod differenti. Meta l-ħoss huwa tant evidenti però f'kelma hija xi ħaġa storika li forsi qatt ma nkitbu proprju bil-ħoss li bl-ittra li qed tindika aktar il-ħoss hija aktar riflessa tal-ħoss. Ara, l-ewwel netta għax hemm distinzjoni vera ċara. Iva. Iva, hemm distinzjoni fil-kitba. Fil-kitba hemm distinzjoni ċara fil-kitba. Tinti, per eżempju, aħna l-ħoss ta' ċe nsibu għal ċe, tixa, d-tixa, d-xa, ġ, u anka CH. Ukoll nsibu għal, sewa. Iġifieri, għax, per eżempju, jekk aħna ngħidu searchlight, li daħlet fil-Malti, searchlight hemmhekk bis-CH, jekk tiktiba għal Angliża, sewa. Issa, dak li qed tgħid inti huwa interessanti silejn għaliex aħna ma nistgħux nittrejsjaw daqsxejn l-iżvilupp ta' dan il-ħoss minħabba li ma tantx għandna kidba matul is-sekli, imma l-ftit li għandna wieħed jista' jara li seta kien hemm tentattiv biex dak l-istess ħoss jinkiteb bl-istess mod. Oriġinarjament. Allura llum x'inhu jiġri? Illum aħna qed nikdboh, għaliex aħna bravi llum studjajna sewa u nafu l-kliem minn fejn u ġej. U jekk jien nikteb għandi l-aċċ u nikteb aċċ aċċ, naf li hawnhekk qed inkisser il-qafas. Formula sħiħa. Eżatt, jiġifieri l-istess anke jekk jien ngħidlek inti maċċ sew, issa jekk jien ngħid maċċ. Me, orajt, apostrofi, mbagħad nuża aċċ, aċċ, sa nerġa' mullura għall-aċċ, qed tifhem? Imma mbagħad li m'għandix taqsam ma' tajt, tajt u tajċ, ma jgħidux flimkien. Qed tara illum bit-tarif li għandna, bit-tarif edukattiv, bl-edukazzjoni li għandna, orajt, qed immorru għal dan il-fattur ta' kidba propju ħanar ġammur għal dik il-kelma etimoloġika. Aċ, maċ il-verità, sewa, dik ġeja minn ajt. Ara, et norbota mal-kelma li ġeja minna. Ikkomplikajni għana għrawnek bħala kidba. Il-kidba bil-forsi hija komplikata. Il-kidba għalhekk mhijiex naturali, il-kidba inti titgħallem meta tkun tarbija sewa, inti titgħallem il-lingwa mitkellma dik tiġi naturali. Issa mbagħad meta tmur l-iskola titgħallem kif il-lingwa naturali issa rrafa f'lingwa li mhijiex naturali il-kidba. U dak huwa t-tagħlim u għandna bżonnu sewa dak il-punt. Issa, nieħdu punt ieħor ukoll. Per eżempju għandna l-użu tal-għajn li huwa sorsa inkwieta għal ħafna għax jibdew jgħidulek u laqsna fejn tagħmel. Sewa. Imma meta l-għajn taħbad ma' vokali, għajn plus u, per eżempju, dawna jiqraw. Ew, o, aw, u, mhux hekk, għandek dawn il-forom kollha. U lu tkun twila, tiju, tiġi twila. Tiegħu, għandek daw il-varjanti kollha. U allura fid-diskors tittoqgħod attent ma xiex sa tirrima il-kelma, sewa, għaliex tiegħu tista' tirrima ma' sew, ma' ġew, għax għandek ġew, minflok ġew, mhux hekk, raw, u, eċetera. Għandek l-istess każ ta' għajn plus i, sewa, għandek dina tinqara A bħal TA, TI, T, TA wkoll, għandek daw il-varjanti. Mbagħad jekk nieħdu l-klem fejn jidħlu A għajn A, sewa, bħal bat u għażel wkoll fejn għandek għajn A, insibu illi kultant hawnhekk għandek ħanieħdu għażel. Għażel fil-passat. Għajna ze le. Għajn A. All right. Fl-imperativ sa tiġi għajn għażel. Pero ngħidu għom l-istess. Aħna. Issa, jekk jiena nimxi skont il-fonetika, daw sa niktibhom għażel għażel e le. Imma mbagħad kif sa nagħżel bejn l-imperattiv u l-passat. Fil-kitba. Tkun differenti. Naturalment fil-diskors aħna niftehmu. Għaliex, għax il-kuntest jiddiżambigwa. Niftehmu, jiġifieri jekk jien ngħidlek għażel il-kotba li trid. Hemmhekk hija ovvja li hija imperattiv. Imma jekk jien ngħidlek Karmen u għażel il-kotba li rid, hemmhekk hija fil-passat, dik hija ovvja sewa. Sewa. Barra minn dan kollu mbagħad immaġina t-taħwit f'moħħ tifel fil-primarja meta tgħidlu li għandna. Għanna il-prepozizjoni għand plus na, għajna n-d-n-a, sewa, irrit jaqra bħal għanna. Uxek, isem ta' tifla. Jown kalla ta'na, għawer, bħal ta'na, he gave us. Jew rat, lightning, sewa, bħal rat, xi soħ. Dawn huma kollha affarijiet illi fl-edukazzjoni ta' tfal iż-żgħar. Jaħdmu fuq bil-fors, sewa. U wieħed irid iqis u jitħasseb ukoll x'inhu huma l-implikazzjonijiet għall-bniedem dislessiku issa li wara li twaslu b'ħafna għaraq biex jaraf rat reqate u forsi jażilha minn tar u art għax dawn huma problemi fid-dislexja, sewa, trid xi darba turih. Re'a għajna de, u tajlu din, re'a għajna de, sa'ten għara l-istess bħal rat. Re'a te, ftemna. Ġifiri, għaw rridu noqogħdu attenti meta niġu biex aħna ngħidu li l-ortografija hija fonetika, mhijiex fonetika għal kollox. Għandha element li hu fonetiku, biex niftehmu, però mhijiex għal kollox. Huwa proċess delikat li qed nitkellmu li jista' jwassal għad-disprament ukoll, wieħed jaqta' qalbu li jitgħallem. Jikteb il-Malti u għalhekk tisma' ħafna l-Malti tqil Marija biex tikbu anke l-kbar ġifieri jsibuha diffiċli di biex jagħmluha. Naturalment il-kbar minħabba li jkunu telgħu fuq sistema differenti. Għax kieku aħna minn xkun itna b'għajna dejjem fuq il-Malti biss, l-affarijiet ma jkunux tqal daqshekk, ftemna, għaliex fejna fien. Il-Franċiż ukoll huwa tqil biex tikbu, il-Ġermaniż ukoll huwa tqil biex tikbu, imma dawk jikbru b'lingwa waħda. U allura ma jgħidux li huwa diffiċli biex tikbu. Ftemna, aħna ngħidu għaliex aħna nkunu mdorrijin iktar forsi fuq sistema Ingliża. Niftehmu, u allura in-nuqqas ta' familjarità lilna qisu itaqlilna l-kunċett tal-kitba fil-Malti. Sawa. Mela, rridu naċċettaw li l-loġika mhux dejjem tapplika fil-każ tal-kitba. Aħna tkellimna wkoll fil-bidu li l-loġika ma taħdimx dejjem sewa. L-ortografija tagħna mhijiex fonetikament għal kollox. Dak il-punt li qegħdin ngħidu, naħseb tajna biżejjed provi ta' dak. U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Malti l-lum idea ta' żmienna, illum wasalnilkom propju l-aħħar programm din is-sensiela, però is-sensiela tagħna ħadd tkompli fl-iskeda l-imis. Inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM, grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.